przelewają się, ale też przepięknie zmienia się też ta historia pod wpływem miejsca, co właśnie było bardzo, bardzo widać w Gdańsku. No, z wielką kreacją, ja oczywiście wszystkich artystów bardzo doceniam, natomiast wielką kreacją jest to, że ta Malona Szostak w roli Gertrudy, naprawdę jest to wspaniała aktorka. Chyba od niedawna u Państwa w zespole, bo ona przedtem grała w Teatrze Rozrywki w Katowicach i była trochę niedoceniona. A jeszcze wcześniej w dramatycznym u Moniki Pędzikiewicz, przepraszam, u Moniki Strzępki. Tak. A przepraszam Pani Tomku, przerwałam Pan, tak wskoczyłam, no, nie widzi się nawzajem, to tak troszkę kurtuazyjnie, znaczy savoir-vivre zachować jest dosyć trudno, ale... No, jakbym miał powiedzieć cokolwiek złego o tym spektaklu, to on jest najgorszy na czasy zarazy, dlatego, że to jest jedyny jego mankament, moim zdaniem, po prostu. No, nie mógłby się odbyć kompletnie, ponieważ nie da się tam zachować odległości 1,5 metra, nawet, no nie wiem, no nie ma takiej możliwości po prostu. Tak, ale my myślimy o tym, że cieszymy się tym, że powstał i mamy nadzieję, że powróci, bo to taka jest jakby idea naszego dzisiejszego spotkania, żeby trochę odpocząć od tematu, który już... no rozrywa nasze uszy, głowy i tak dalej, serca. Ja tylko chciałam dopytać, może ktoś wie, bo ja jestem bardzo mocno z Gdańskiem emocjonalnie związana. Mam nadzieję, że przynajmniej raz w tygodniu jest to jednak kościół, ponieważ tam jest moja sympatia. Ksiądz Krzysztof Niedaltowski odprawia tam mszę. Przynajmniej tak było do tej pory. No, może teraz nie może, ale generalnie rozumiem, że jeszcze ten, że tak powiem, ośrodek twórczy w Gdańsku istnieje. Ale to Maciej chyba wie. No to akurat wiem, gdyż jeszcze w latach 90. ustanowiony zostałem kanonikiem tego kościoła. A no racja, no przecież zapomniałam. I jest to chyba tytuł niezbywalny. Krzysztof Niedaltowski, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji gdańskiej, jest nadal rektorem tego kościoła i w ostatnią niedzielę albo poprzednią niedzielę, w każdym razie już w czasach zarazy trudnych, odbyła tam się kolejna, tam co niedziela jest msza właśnie przez Krzysztofa odprawiana, ale teraz już w czasach zarazy zgodnie z zaleceniami episkopatu nie ograniczy, w ogóle nie wpuszczono widzów, wiernych tak. Proszę księdza kanonika. Wiernych na tę mszę, ale całe nabożeństwo było transmitowane przez internet. I to zdarzenie wydaje mi się wyjątkowe i wspaniale, że na to ośmielili się zarządcy, zarówno ci duchowi w postaci Krzysztofa Niedaltowskiego, jak i świeccy, czyli dyrekcja Nadbałtyckiego Centrum Kultury. I ja sam, jak tak słucham, co sam mówię na temat tego kościoła i fakt, że używam rozmaitych poważnych kościelnych terminów w tej mojej wypowiedzi, to mnie to potwornie zdumie. Jestem totalnym bezbożnikiem, nie byłem na ani jednej lekcji religii, nie byłem u komunii, zawsze na podwórku byłem wytykany palcem jako ten bezbożnik, bo wszyscy na podwórku i wszyscy w szkole chodzili na lekcje religii, no, na parafie, a ja jedyny nie chodziłem. I tutaj nagle operuję jakimiś terminami, których być może do końca nie rozumiem. Krzysztof jest bardzo wyrozumiałym człowiekiem, ma szerokie horyzonty i wie, komu może powierzyć ważną rolę w swojej świątyni. Koniec żartów na ten temat. Jeszcze tylko dodajmy może króciutko, bo obawiam się, że nie zdążymy rozwinąć kolejnych wątków, że powstał też taki mały Hamlet i on właśnie na festiwalu szekspirowskim został doceniony przez jurorów. Taki paradoks, tak? Tak, bo my bardzo często w Teatrze Polskim w Poznaniu przygotowujemy również małe premiery towarzyszące dużym i właśnie z uczniami takiej podstawowej szkoły artystycznej w Poznaniu z Weyerami, ze szkołą Weyery, przygotowany został Mały Hamlet i on właśnie podczas festiwalu szekspirowskiego uzyskał nagrodę. Myślę, że to są bardzo ważne działania edukacyjne, działania, dzięki którym do tych naszych dużych realizacji, do kibicowania im, do współtworzenia i uzupełniania przyciągamy właśnie młodzież, która w ten sposób zarówno rozwija swoją wrażliwość artystyczną, jak i też czuje się współodpowiedzialna za tą dużą premierę. Tak jest. Bardzo dziękuję. Nie rozłączamy się oczywiście, Macieju. Bardzo proszę, zostań z nami, bo teraz na pewno coś ciekawego powie na temat Teatru Nowego w Poznaniu pan Michał Pabian, bo wiem, że Teatr Nowy z kolei bardzo dumny jest z tego, że miał swoją pionierską, jak zrozumiałam, transmisję online. W tych określeniach, ale chodzi o jakiś... To się nazywa streaming. Streaming. I co to było takiego, jeżeli Państwo jeszcze nie zdążyli obejrzeć? To było szalone wydarzenie, gdyż kolejnego dnia po tym, gdy minister ogłosił, że z powodów epidemiologicznych teatry muszą zaprzestać też grania. Kolejnego dnia dyrektor wpadł na szalony pomysł, by wraz z Poznańskim Centrum Nowych Technologii zagrać spektakl, właściwie koncert na dużej scenie zespołu Bibobit, Stan Podgorączkowy, bez udziału publiczności, ale z transmisją live na żywo. Ja oglądałem to na YouTubie. Można było po prostu stać się widzem teatru za pośrednictwem internetu. To było duże wyzwanie, bo na widowni, nie można powiedzieć, że nie siedział nikt, pewnie były ze 4 osoby z teatru i ci obsługujący tę nową technologię. Rzeczywiście wydarzyło się to w szalonym tempie kolejnego dnia, gdy widzowie już nie mogli nas odwiedzić, ale to jest taka jaskółka tego, co Nowy planuje i no chyba to jest pierwsza okazja do zdradzenia takiej tajemnicy, że cokolwiek by było, to Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Teatru 27 marca będzie też... Za tydzień. Tak, już za tydzień. Jakkolwiek musielibyśmy się chronić, to Nowy decyduje się na pewną działalność, można powiedzieć, internetową, czy taką dedykowaną wszystkim. Coś się rozwinie, będzie to realizowane przy użyciu nowych mediów, cyklicznie. Teatr stanie się może taki ogólnoświatowy, nie wiem jak to powiedzieć. Trzymajmy kciuki, by 27 marca w Międzynarodowy Dzień Teatru udało się grać już przy okazji nowych planów. To jest rzeczywiście zupełnie takie nowe wyzwanie, jak to zrobić. Mhm. A tamten dzień to było takie szaleństwo, bo po prostu teatr chciał grać. No wszyscy chcieli grać. I ze zrozumiałych względów oczywiście bez udziału publiczności, bo to jest zrozumiałe, ale jakoś dotrzeć do widza i stąd pojawił się ten pomysł streamingu, który dyrektor właśnie potraktował jako jaskółkę czegoś, co będzie miało swoją odsłonę w podczas Międzynarodowego Dnia Teatru. No musiały zostać przerwane próby. Prób online transmitować nie będziemy, bo zasada tego, że próby są tajne, pozostanie, ale w momencie, kiedy zagrożenie epidemiologiczne w jakiejś formie minie, bo będziemy mogli się gromadzić chociażby w jakichś grupkach osób, to Nowy będzie starał się przygotowywać te formy właśnie w formie dostępności streamingowej, dostępności internetowej. No, koncert, spektakl, koncert Stan Podgorączkowy zobaczyło ponad 2000 osób. Śledziło. To jest fantastyczne, że pierwszego dnia już widzowie dali znać, że kultura jest potrzebna. To było w ogóle tak wspaniałe, jak ja siedziałem, oglądałem akurat, nie będąc w Poznaniu, bo wyjechałem gdzieś w Polskę i widziałem, że 2000 ludzi ma chęć zobaczenia pierwszego dnia, kiedy właśnie pojawiają się te informacje, kiedy ciągle ktoś chce nam coś poradzić i jest taki chaos informacyjny, to że 2000 osób chciało siąść i przez ponad godzinę posłuchać takiej narracji Agnieszki Osieckiej, bo to wydarzenie związane z naszym trochę wspólnym, powiem, festiwalem Pamiętajmy o Osieckiej, bo ten koncert, spektakl w reżyserii dyrektora miał premierę podczas festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej i teraz znalazł się w repertuarze na dużej scenie. No i to jest wspaniałe, nie? Że 2000 ludzi chce to oglądać. To jest trochę inna forma niż teatr w telewizji, bo nie da się tego wyreżyserować. No, fotele są puste, a akcja toczy się jeden do jeden, tak jakby widzowie zasiedli, a są tylko przed tymi ekranami. No, mam nadzieję, że w związku z tymi planami dyrektora próby ruszą, wznowią się jak najszybciej, bo świetne dwa tytuły są przygotowywane. No i że jakoś będziemy się właśnie komunikować, a to, że widzowie potrzebują teatru, to jest najwspanialsze, co się okazuje. Żeby iść za pani myślą, że dzisiaj odpoczywamy od tego chaosu i tego wszystkiego i stosujemy zasadę łączności i czułości, którą ja czuję podczas tego spotkania. Ja bardzo serdecznie chciałem pogratulować naszej wspaniałej konkurencji, tej inicjatywy koncertu. Sam byłem jednym z tych 2000 widzów, którzy oglądali koncert. Lajkowałem, serduszka puszczałem i bardzo wam tego gratuluję. Wspaniały pomysł i wspaniała realizacja. I jeśli mogę jeszcze kontynuować, to powiem, że niestety z drugą stronę mnie serduszko dzisiaj krwawi, bo dzisiaj miała być druga generalna, jutro trzecia, a pojutrze premiera spektaklu w reżyserii Moniki Pęcikiewicz, Nana. Pierwsza na polskich scenach realizacja, adaptacja powieści Emila Zoli, XIX-wiecznej powieści poświęconej dokładnie takiemu teatrzykowi jak nasz, bo paryski teatrzyk Varieté, który jest bohaterem tego utworu, musiał wyglądać dokładnie tak jak Teatr Polski w Poznaniu, był taką właśnie bombonierką. I powieść Emila Zoli opowiada o zaklętych rewirach za kulisami teatru, ale też w garderobach, na widowni. To była powieść, która przeorała świadomość francuskiej publiczności, francuskich teatromanów, bo ona obnażała to, co się dzieje za kulisami, również rozmaite obyczajowe przekroczenia, które były rzeczą normalną w XIX-wiecznym teatrze i dopuszczano się rozmaitych, no, bardzo niefajnych sytuacji. Publiczność, męska część publiczności bardzo często traktowała teatr jako rezerwuar rozpusty, rezerwuar pięknych kobiecych ciał, do tego stopnia, że tytuł tej powieści, słowo nana po francusku, w takim żargonie argo paryskim, francuskim, oznacza narzeczoną, dziewczynę, którą można poderwać. I to miał być i to jest spektakl, on już jest właściwie zrobiony. On istnieje, jeszcze nie istnieje na scenie, ale bardzo mocno i wyraźnie w głowach, w ciałach naszych aktorek i aktorów, w koncepcji Moniki Pęcikiewicz, reżyserki. No niestety, jeżeli grypa się zlituje i odpuści nam, to tę premierę, ta premiera odbędzie się w maju. Bardzo, bardzo, bardzo nie umiem się modlić. Nie wiem, do kogo miałbym, ale panią los... Zapytaj Krzysztofa. Panią los bardzo proszę o wsparcie tego projektu, żebyśmy w maju tą premierę mogli wypuścić. Bierze w niej udział cały zespół naszego teatru, wszyscy aktorzy, aktorki, kilkoro młodych ludzi, kilkoro młodych aktorek i aktorów, absolwentów polskich szkół teatralnych, również orkiestra, tancerze. To będzie opowieść zarówno o tym, co działo się niegdyś za kulisami takiego mieszczańskiego teatrzyku, ale to też będzie opowieść o aspiracjach artystycznych, o tym, dlaczego my wszyscy tak naprawdę tak bardzo teatrem się pasjonujemy, dlaczego jest dla nas latarnią magiczną, dlaczego poświęcamy mu nasze życie, ciała, namiętności. Bardzo czekam na tę premierę. Bardzo czekam. I to miały być nasze takie tydzień po tygodniu, bo Polski, nawet miałem umówione z dyrektorem, że się zerwę z naszych prób generalnych, żeby pójść na Nanę, bo 27 miała być premiera Matki. Tak, tego w nowym. I o tym może... I to miały być takie piękne czasy i panie dyrektorze, będą, odpuszczą te wszystkie wirusy, wspierajmy epidemiologów. Ja bym się modlił do epidemiologów. Szczególnie tych niemieckich, których czytam. Oni dadzą radę, mądrzy ludzie, i będziemy mieć tydzień po tygodniu piękne poznańskie święta teatralne. Tak. Właśnie w tej sprawie spotykamy się, żeby takiej siły sobie dodać, a nie pogrążać się. Jakiś rytuał się. Może powinniśmy, pani Barbaro, wymyśleć jeszcze. No może wymyślimy. Jakiś oddechowy, nie wiem. Z oddechami, to ja nie mogę za bardzo, bo tutaj mam ograniczone możliwości w studiu, ale panowie może u siebie w swoich domkach mogą. I, może ktoś z Buzka doleci do nas. Z Buzka. Otwieramy okno szeroko, żeby był strumień powietrza. Tutaj. Panie Tomku. Chociaż niestety Błyskowzdrój jest zachuśnięte też smogiem, więc no to już nie. Jeśli nie koronawirus, to mamy też inne tutaj przyjemności w uzdrowisku. Ale może mieszkać w dobrym rejonie. W pięknym. U mnie nie. Tak, ja mieszkam kilometr, że tak powiem, chata za wsią. Nie ma żadnych zanieczyszczaczy. Sąsiedzi nie palą, bo ich nie ma. Także przesyłam bardzo świeże, piękne, zdrowe powietrze. Cudownie, jak dobrze myślisz. Słuchajcie, naprawdę nam się to wszystko... Wiecie, jak będziemy mieć... przepraszam, ale ja sobie wczoraj pomyślałem o tym. Wiecie, jakim będziemy mieć adrenalinę niebawem? Jak wszyscy będziemy podążać z jednego teatru do drugiego. Będziemy czytać tylko w pociągach programy kolejnych premier, dyskutować, prosić o bilety, zapominać... którego dnia mamy jaki pociąg, to będzie fantastyczne. Nasze życie stanie się jednym wielkim festiwalem teatralnym za jakiś czas. Panie Michale, cudownie pan to wymyślił. Rzeczywiście ta kwarantanna od teatru, czy jak to nazwać, może sprawić potem takie zachłyśnięcie. Ale to chodzi o te premiery, które się odbędą, bo ja wiem, że się wszystko odbędzie. i no. Po prostu Polska będzie jednym wielkim festiwalem teatralnym, naprawdę. I będziemy się na dworcach mijać i dawać sobie buziaczki. O nie, zobaczcie, że tak będzie. No, mi, będzie teraz, już wolno. Tak, no to troszkę trudno sobie to wyobrazić. Oczywiście ja teraz proponuję piosenkę, bo tak naprawdę to ten program jest muzyczny, a więc to może zagrajemy coś jeszcze. Ale to będzie piosenka, która pochodzi z tego spektaklu. No przecież musi bibit zaistnieć. No, nie jestem w stanie nauczyć się na naszej antenie, więc bardzo proszę, Wojtek Dorosz, jedną z piosenek przysłanych przez pana dyrektora Piotra Kruszczyńskiego wybrał i to właśnie ta piosenka. Kim jestem? Jestem przede wszystkim gadułą. Do pisarstwa i w ogóle do uprawiania sztuki przyprowadziło mnie po prostu gadulstwo. Są tacy ludzie, którzy potrzebują opowiadać i ja po prostu, zdaje mi się, wiesz, łapię to, co mi wchodzi w ręce, albo to jest długopis i wtedy piszę piosenkę, albo to jest wieczne pióro i wtedy piszę powieść. Pierwsza to jest potrzeba opowiadania. A co by pani robiła, gdyby nie pisała pani? Nic. Ja nie umiem nic innego. Ameryki ktoś przemawia i nie słychać tak czy siak. A co to za czas? Co to za czas jest? A co to za czas? Co? A co to za czas? Co to za czas jest? A co to za czas? Ciało i dusz. Czy ja jestem opium dla nas, twardy orzech, czy ananas, czy zostanie po mnie tylko sceny kurz. Płoną lasy, słychać burze, a mnie tak się nie chce dłużej. Czy żałować? Nie żałować, nie żałować, róż. Żałować, a nie żałować. Żałować, a nie żałować. A czy nie żałować, róż. A co to za czas? Co to za czas jest? Thank you. to za czas jest? A co to za czas są? Marca minęła, tak, minęło 20, minęły 23 lata od odejścia Agnieszki Osieckiej. Maciej wspominał na początku naszego spotkania, że jeszcze zdążyliśmy z Agnieszką zobaczyć się, porozmawiać w Operze Leśnej w 95 albo 6 roku, no nie wiem, nie pamiętam już tego. Tak. Słyszeli Państwo głos Agnieszki Osieckiej, bo w tym spektaklu również wykorzystane są fragmenty rozmów z nią. No i fantastyczny rzeczywiście stan podgorączkowy, jakkolwiek by to dzisiaj brzmiało, stan podgorączkowy, bibobit Osiecka w Teatrze Nowym w Poznaniu. Przypomnę, że naszymi gośćmi na odległość, ale na żywo są panowie teraz w tej kolejności: Michał Pabian, Maciej Nowak i Tomasz Domagała. W tej chwili za 4 minuty, pół do drugiej. Miało być Zostaj w domu. A tytuł tego utworu Tomka Manna to Antywirus. Ale miałam nie mówić nic o wirusach. Proszę Państwa, teraz będzie kolejne okrążenie. Kolejne okrążenie, które będzie takim cofnięciem się na moment do dwóch haseł, które pojawiły się w poprzednim. To znaczy przerwałam Michałowi Pabianowi, kiedy zaczął mówić o nowej premierze w Teatrze Nowym, więc zaczniemy od matki. A potem jeszcze na moment powrócimy do samej Moniki Pęcikiewicz. I tu myślę, że też pan Tomek włączy się do naszej rozmowy, do tej części naszego nocnego spotkania w trójce naturalnie. No to matka. Matka. No matka, tak. Jest tylko jedna. Tak, no właśnie. I ta właśnie też jest tylko jedna. I ta właśnie też jest tylko jedna. To takie spełnienie marzenia w Nowym, bo do matki kiedyś już w ramach projektów studenckich podchodziliśmy. Do matki Stanisława Witkacego. I ta premiera miała się odbyć 27 marca, odbędzie się nieco później. Reżyseruje Radek Stępień, młody reżyser po krakowskiej szkole teatralnej. I zdecydował się na ten tekst, co jest bardzo ciekawe, bo powiedział, że jego naprawdę interesuje Witkacy. Że naprawdę interesują go relacje, które Witkacy tam zapisał i te poszukiwania czystej formy, które odnajduje w tym dramacie. Posługuje się metodologią pana profesora Deglera do odczytywania tego, co w tej historii jest zawarte, ale jednocześnie mówi, że właściwie, no Tomek teraz powiedział, matka jest tylko jedna. A o czym jest ta historia? O tym, że matka jest tylko jedna, syn nie może od niej odejść, poszukuje jakiejś ideologii, żeby być samodzielnym, żeby móc zafunkcjonować w świecie, żeby móc się odłączyć, a matka ciągle trzyma go przy sobie i miłością matczyną, i pewnym scenicznym gestem i również problemami związanymi tam z uzależnieniem, z psychopatią, z samotnością. To też jest szansa i ja się bardzo cieszę na kreacje aktorskie, bo nie ma co ukrywać, że wszyscy czekamy na to, kto zagra matkę i kto zagra Leona, czyli syna. Zdradzę, że matkę, no Antonina Choroszy. No jasne. Antonina Choroszy w roli brawo, w roli matki. Brawo, brawo, brawo. Tak. To pan Tomek się ucieszył, czy pan Maciej? Pan Maciej, pan dyrektor, tak. A w roli Leona Mariusz Zaniewski. Więc brawo, może brawo, byli... brawo. O, jak miło to słyszą. Państwo to słyszą. Czy państwo to słyszą? No dobrze. Więc, ale to też jest, to jest świetne. Cieszymy się z tego, że powstaną kreacje, prawda? Że Witkacy napisał dramat kreacyjny, napisał dramat, gdzie próby trwają absolutnie aktorsko i są wypełniane psychologią, są wypełniane poszukiwaniem formy, a wszystko skupione jest na wydobywaniu z aktora obszaru poszukiwania postaci. A ta historia skupiona, oczywiście tam jest więcej bohaterów, bo przecież pojawiają się wspaniałe postaci epizodyczne. Jest Dorota, która służy matce, to Marta Herman. Te relacje nieustannie wibrują, to napięcie w świecie Witkacego jest napisane od początku do końca. To jest taki dramat, który zaczyna się pierwszym słowem i kończy się kropką. Mhm. Jest nabrzmiały. No jeżeli mamy się zastanowić dzisiaj, w jaki sposób odłączyć się, ruszyć w samodzielność albo w co uwierzyć, żeby tak się zachłysnąć i stwierdzić, że jakaś ideologia, jakaś idea nas pochłania, że jesteśmy gotowi się czemuś oddać, nawet po to, żeby błądzić, ale po to, żeby myśleć, żeby nie iść jedynie z prądem. To wydaje mi się, że to jest szalenie ważne. A postać reżysera, bo nie chciałbym pomijać Radka Stępnia, który wybrał sobie w ogóle taką drogę teatru literackiego. On o tym mówi, że jego interesuje literatura w teatrze, interesuje go tekst w teatrze. Dosyć można powiedzieć, że nietypowe jak dla absolwenta, który z sukcesem ukończył Krakowską Szkołę Teatralną, ale to jest bardzo ciekawe, jak właśnie gdy mówimy o historii, jak on porusza kwestie literatury i jak jest znakomicie razem ze swoim dramaturgiem Konradem Hetelem obeznany w tych wątkach literackich, w tej witkacologii. No i powraca tutaj też oczywiście matka Jarockiego z wspaniałą rolą Ewy Lasek i Marka Walczewskiego. To była prapremiera, tak? Tak, to była prapremiera. Po 40 latach od momentu napisania. Zresztą matka nie jest tak często grana. No właśnie. To jest dramat, który my znamy z lektury, no bo jego się czyta wspaniale. Właściwie te monologi matki Leona, one są też w pewien sposób opowiadaniami. W nowym będziemy mieć do czynienia z pewnym przeniesieniem tego, co jest w tekście właśnie, co jest ciekawe, Radek pracuje tak, że dla niego ważna jest interpretacja i to, co napisał Witkacy i tym samym pozwala sobie delikatnie, ale bardzo delikatnie przełożyć na przykład jakąś scenę albo pozwolić danej postaci zaatakować partnera nieco wcześniej, przemówić do niego nieco wcześniej, a to wszystko wypływa z interpretacji literatury Witkacego. Dla mnie to jest bardzo ciekawe. Ja bym tak nie potrafił. Mm-hmm. Nie potrafił mi się skupić tak na autorze. No a Witkacy nie jest zgranym autorem, tak mi się wydaje. To nie jest ktoś, o kim sobie wszystko opowiedzieliśmy, a tym bardziej matka. Postać, kreacja matki i Antonina Choroszy próbuje wspaniale. Ja wam zdradzę, ja po prostu mieszkam w celą próbieg, jestem w Poznaniu. Ja sobie otwieram okno i ja mogę. Wiecie, jakie to jest wspaniałe, że ja słyszę, jak Antonina tam na przykład krzyczy i domaga się i się tę heroinistkę kreuje. No i ja wtedy tak pamiętam. Przez jego... Pan Tomek, tak, czy... Pamiętam, Ewa Lasek chyba na żyrandolu tańczyła, więc jeśli mieszkasz na wysokości, że możesz widzieć żyrandol, to nawet możecie mieć dialogi. No, słuchaj, akurat Antonina nie tańczy na żyrandolu, ale nie ma takiej ekwilibrystyki, ale jest ekwilibrystyka słowna Leona i też słyszę. I wiecie, jak dochodzą mnie głosy tych prób, to ja sam się zastanawiam nad tym, jaką drogę myślenia wbrew wybrałbym, a właściwie wbrew czemu miałbym dzisiaj myśleć. A w gruncie rzeczy chciałbym, przyznaję się, że taka interpretacja chodzi mi po głowie, chciałbym mieć osobę, która tak bardzo chce mnie zagarnąć i tak bardzo chce mojej bliskości. I to nie jest dzisiaj takie częste, żeby pojawiało się tyle słów w takiej relacji, bo u Witkacego wypełnione jest to słowami, jest stworzony ten język zależności, to domaganie się, to wyrażanie pragnień i wydaje mi się, że to jest coś jeszcze, co jest cenne, że pojawi się miejsce w teatrze na to, żeby posługiwać się takim językiem, żeby matka głosem Antoniny mogła przemówić i właśnie powiedzieć o tych potrzebach. Mnie to bardzo fascynuje, no i cieszę się na kreacje aktorskie zespołu, który z Radkiem próbuje i cieszę się, że spotykam też w teatrze reżysera, który tak głęboko myśli o literaturze i tak jest pochłonięty literaturą. Tak, chciałem dodać tutaj, pan Tomasz. Tak, koniecznie chciałem się wciąć, dlatego że Michale powiedziałeś, że Radek Stępień jest reżyserem po Akademii Teatralnej w Krakowie, ale to zabrzmiało tak, jakby był dopiero co świeżo upieczonym. On już takim świeżo upieczonym nie jest reżyserem, ponieważ zrealizował przynajmniej trzy bardzo ciekawe, jeśli nie bardzo dobre, a jeden nawet wybitny spektakle. To jest oczywiście Panna Julia w Teatrze Ludowym, jego debiut. Potem była znakomita Śmiećko Miłojażera w Teatrze Wybrzeże z wielką rolą Wybrzeże z wielką rolą Mirosława Baki. No i teraz ostatnio w Teatrze Jaracza na jesieni była premiera Kaspara Hausera. Kto zabił Kaspara Hausera? Także jest to reżyser też również z nagrodą, jeśli nagrody cokolwiek znaczą w tym kraju, z nagrodą Schillera dla najlepszego młodego reżysera. Także nie jest to taki student po Akademii Teatralnej. Chciałem mu to oddać. Przepraszam, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Raczej doceniam jego świeżość. I to, że jest przedstawicielem młodego, no jednak tak, najmłodszego pokolenia. Oczywiście, jednak tak. Tak, nie, no to nie, to... 2 lata, ale rzeczywiście można się pochwalić, że jako bardzo młody absolwent w krakowskiej szkole teatralnej już w krakowskiej, przepraszam, bo to Akademia już nie Sztuk moje Teatralnych. Tak, ja się nie mogę nauczyć, że mi się zmieniła nazwa. Ja, Akademia Sztuk Teatralnych, tak, oczywiście, uczy tam. Radek tam uczy i ma kontakt ze studentami, więc tak, rzeczywiście jest to ciekawa jego droga. Przepraszam, nie chciałem, żeby zabrzmiało to jako, że to jest debiutant. Mhm. Nie, to tak dodaję, żeby, że tak powiem, wzbogacić. Się nie poczuł. Żeby wzbogacić, bardzo ładnie, tak. Panie Tomku, a czy coś jeszcze pan miał ochotę wtrącić, bo będę teraz pytać nie, o Monikę Kąckiewicz. Nie, tylko jeśli chodzi o matkę, to tyle. Ja mam jakąś taką historię z Polski, która moim zdaniem podsumowuje jakoś nasz polski teatr, bo zarówno i sukcesy Teatru Nowego w Poznaniu, Teatru Polskiego składają się na Teatr Polski, który właściwie teraz ma jakąś cezurę w postaci tej kwarantanny, powiedzmy to tak uczciwie, kwarantanny od teatru też i od pracy. No właśnie. I powiem Państwu szczerze, że niesamowite, ja to dopiero wczoraj odkryłem, że jednym z ostatnich spektakli, na których byłem, było Fanny i Aleksander Bergmana, zrobiony przez Łukasza Kosa. I powiem Państwu, że wczoraj dotarło do mnie takie takie przekonanie jakieś wewnętrzne, którego nie mogłem nazwać od tego czasu, a to minęło jakieś półtora tygodnia. Ten spektakl i ten film to jest wielki hołd złożony teatrowi. Łukasz Kos wymyślił ten spektakl jako wielki hołd złożony teatrowi w ogóle, ale też teatrowi Modrzewskiej w Legnicy, całej rodzinie teatralnej. Ten spektakl niewiarygodnie się udał i wydaje mi się, że jest taką jakąś emanacją potęgi polskiego teatru, tej wielkiej rodziny, która różnie się ma na co dzień, ale akurat w tym spektaklu błyszczy zespół Teatru Modrzejewskiej, ale błyszczy w takim sensie, że gra też siebie, czyli zespół ludzi, którzy tworzą teatr od 20 paru lat, znają się długo, są ze sobą i tworzą ten teatr, bo właściwie to jest ich życie. I jakoś tak... Z jednej strony wspaniale to zabrzmiało, ten hołd, który ten zespół oddał teatrowi, a jednocześnie ta cezura, którą właśnie wpadliśmy, ta czarna dziura, która pochłonęła właściwie wszystkie artystyczne działania teatru live, że tak powiem, żywego, były jakąś niesamowicie... W tym kontekście ten spektakl jeszcze nabiera jakiegoś takiego znaczenia, jakby chciał być takim uosobieniem potęgi polskiego teatru. A z drugiej strony wpadłem w jakąś też taką myśl o tym, że to takie smutne, że właściwie, że nastąpiło jakieś przesilenie, że doszliśmy do jakiegoś szczytu też tego, kim jesteśmy my jako ludzie teatru i całe środowisko teatralne. Przed nami dziwne czasy, nieznane przede wszystkim, bo nie chcę tu ich wartościować, dobre, złe. Ale jakoś tak w tej Legnicy naprawdę błyszczał polski teatr i tak bardzo się cieszę, że zarówno pan dyrektor Maciej Nowak, ale też i Michał Pabian z taką werwą i miłością opowiadają o nowych projektach, które będą po tej dziurze, kiedykolwiek ona się zakończy. Także to chciałem się podzielić z tą refleksją, bo myślę, że to jakoś w jakimś stopniu jakby ten spektakl Kosa był taką emanacją i jednocześnie jakimś zamknięciem. Nie wiem, takie mam teraz na gorąco oczywiście przemyślenia. Nie wiem, jak to oczywiście się będzie kontynuowało, ale... Jakiś znak, że to był jakiś znak, jakiś symbol, jakiś nie wiem. Ale jakiś piękny znak. Bo oni tam chodzą po całym teatrze, ten spektakl jest bardzo taki... że tak powiem, zabiera cały teatr. Legnica jest też bohaterem tego spektaklu, ale właściwie teatr, jakby Bergman ofiarował ten spektakl jako hołd, Boże, ten swój film, jako hołd teatrowi, zresztą to w ogóle było napisane jak sztuka teatralna. I Kos jakby wszedł w to z tymi aktorami, wykorzystując cały potencjał Legnicy, tego zespołu i historii i jakby... No w jakimś stopniu stał się po prostu takim, myślę, że tego nie w ogóle nie brali pod uwagę, ale stali się też jakimś takim, taką piękną opowieścią o teatrze w ogóle. Taką jedną, chyba naprawdę to jest jedna z najpiękniejszych, jakie widziałem o teatrze, ale może też dlatego, że cezurę temu spektaklowi i nadaje to, co się teraz dzieje z teatrem. Tak, to o tym musimy jeszcze pomyśleć, bo to coś ja też metafizycznego odczuwam po tym, co pan powiedział. I tak coś rzeczywiście fany Aleksander chcą nam zasygnalizować, co, to ja nie wiem, czy dobrego, czy złego, czy jakiego. Może o tym jeszcze pomyślimy i kiedyś porozmawiamy, a teraz, ponieważ już czas... Można tylko jedną rzecz dodać. Proszę. Ta historia przecież jest o tym, że było wspaniale, potem przyszedł czas... autorytarnej jakiejś sytuacji. Oczywiście ona tam jest naznaczona przez protestanckiego biskupa, ale jakby nie ma to znaczenia, bo sytuacja autorytarna może być naznaczona przez wirusa, który przychodzi, jakby, który uniemożliwia pewne rzeczy. I potem jednak ten spektakl bardzo też daje nadzieję, bo jakby i w filmie, i w spektaklu Łukasz Kos przyznawał w rozmowie, że musieli jakby bardzo być wierni scenariuszowi bergmanowskiemu, ponieważ takie są warunki wykorzystania tego scenariusza gdziekolwiek. Więc jakby tam na końcu też i rodzą się nowe dzieci i jest jakby powrót do tego, co było. No więc to jest strasznie ciekawy spektakl przez to, że on w jakiś sposób ekstrapoluje to, co być może się zdarzy. No na pewno daje nadzieję. Bardzo dziękuję za to, co pan powiedział. A teraz szybciutko, chociaż jedną piosenkę wybraną przez gości, w tym przypadku pana Michała Pabiana. No zobaczymy, jak ona zabrzmi w tym kontekście. No tak, tak, tak. A piosenka wybrana przez pana Tomka zakończy nasz program, a w środku pomiędzy nimi jeszcze krótko, przepraszam za słowo krótko, z Maciejem Nowakiem o samej Monice Pęcikiewicz, bo warto tę postać przypomnieć. I jedno pełne zdanie, panie Michale. Cóż to pan wybrał? Wiemy już cóż, ale tak, dlaczego? Jakub Józef Orliński, Anima Sacra, Laudamus Te. Dlaczego? Tak pomyślałem, że może dobrze odnieść się do baroku i sobie zaśpiewać tak wspólnie, pomyśleć, połączyć się właśnie w jakimś muzycznym wezwaniu. Zawsze mnie poruszają tego typu utwory. A poza tym przyznam się, że przypomniałem sobie nasze zeszłoroczne spotkanie podczas Wielkanocy, kiedy rozmawialiśmy o roli muzyki i pomyślałem sobie, że skoro to jest repertuar naszego wybitnego kontratenora, to jakoś tak skierowałem te myśli w tę stronę i pomyślałem, że zaśpiewajmy wszyscy któryś z fragmentów, jak najbardziej świeckich fragmentów mszy, co jest nieco oksymoronem. I tak sobie pomyślałem, ale tytuł płyty zresztą Anima Sacra Ormińskiego odnosi się właśnie do takiego wspólnotowego jakby doświadczenia i łączliwości. To było jedno zdanie, wybaczy mi pani, tam były przecinki wszędzie, no. Interfunkcyjnie się wytłumacza. No, bardzo, bardzo było to piękne, jak większość wypowiadanych zdań moich gości podczas tego naszego spotkania z 19 na 20. Macieju, mamy 5 minut na rozmowę o Monice Pęcikiewicz, bo no tak po prostu powiedziałeś, że ona reżyseruje, prawda, tę Nanę, a to przecież postać bardzo ważna w twoim życiu zawodowym. Pamiętam wasze spotkanie w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, to był Titus Andronicus, 14 lat temu. No i właśnie, Monika chyba po wielu, wielu latach powraca nie tylko do Teatru Polskiego w Poznaniu, bo tam 14 lat temu też wystawiała swój spektakl, ale w ogóle do teatru, bo ona miała jakąś gigantyczną przerwę. Monika Pęcikiewicz, absolutnie fascynująca postać. Z pierwszego wykształcenia aktorka po Warszawskiej Szkole Teatralnej. Potem skończyła reżyserię. Robiła niedużo spektakli, ale każdy był ważny. Obdzielała nas swoim talentem dość zazdrośnie. W Teatrze Wybrzeże zrealizowała właśnie Tytusa Andronikusa, Szekspira, moim zdaniem olśniewające przedstawienie, a wcześniej jeszcze Wuja Szkabanie z Mirkiem Baką w roli tytułowej, w Tytusie Andronikusie z kolei królową grała Dorota Kolak. Absolutnie wspaniałe przedstawienie. Potem związała się z Teatrem Polskim we Wrocławiu u Krzyśka Mieszkowskiego. Chyba 3 albo 4 wspaniałe premiery, również Szekspir. I potem zamilkła na 8 sezonów. Ale dla mnie to jej milczenie jest znaczące, dlatego że nas połączyła w tym milczeniu teatralnym wówczas nasza wspólna pasja, jaką jest gastronomia. No tak. Ponieważ Monika przez ten czas pobytu poza teatrem prowadziła wspaniałe restauracje w Warszawie, naprawdę takie otoczone wielką sympatią publiczności i bardzo wyrafinowane. I właśnie chyba wtedy, podczas którejś z moich wizyt w jej restauracji, powiedziała, że wróci do teatru wtedy, gdy ja zostanę dyrektorem. No więc w momencie, gdy rozpocząłem pracę w Poznaniu, zgłosiłem się do Moniki, trzymając ją za słowo, przypominając tamtą obietnicę. No i myślę, że dzięki temu mam nadzieję, że miałem swój wpływ na to, żeby się wyzwoliła na jakiś czas z gastronomii, która jest absolutnie wspaniałym żywiołem, ale jednak teatr jest jeszcze fajniejszy. Jeszcze więcej wspaniałych doznań zapewnia, jest jeszcze większą przygodą. No i teraz właśnie zrobiła w Teatrze Polskim we Wrocławiu, w Teatrze w Podziemiu, czyli w tym alternatywnej scenie wrocławskiego Teatru Polskiego, zrobiła pół roku temu Szekspira. Syn na podstawie. Niestety to nie był Szekspir, to była wolna, to właściwie był napisany specjalnie tekst na podstawie, bo jakby tam z Szekspira nie ma nic. No coś tam jest jednak, coś tam jest. Powiedzmy sobie to wprost, nie ma. No dobrze, dobrze, dobrze, zgadzam się. Oczywiście przed krytykiem zawsze ustąpię. A ja nie widziałem, więc się nie wypowiadam. Dobrze. Ja widziałem, byłem na premierze, widziałem, więc wiem, o czym jest, pamiętam ten spektakl dość dobrze, także... A fajny w ogóle? No ja akurat byłem wielkim fanem Hamleta Moniki Pęcikiewicz, Michałem Majniczem, to był chyba 2008, bądź... 9 rok, nie pamiętam dokładnie daty. I wtedy byłem zachwycony. Polska mi się niestety nie podobało, więc czekałem specjalnie na tę Nanę, dlatego że jak się ma 1-1, to chciałoby się, przynajmniej w ostatnich latach, to chciałoby się, że tak powiem, dla siebie samego rozstrzygnąć swój pojedynek. Oczywiście chętnie przegram. Chętnie dam Monice Pęcikiewicz 2. Tym bardziej musimy zrealizować i doprowadzić do tej premiery, by pana przekonać. Ja już miałem nawet bilet, zaproszenie, ale... No ale właśnie. To wszystko jest aktualne. Dobrze, i mam nadzieję, jestem pewien, że pana zobaczymy na nie. No i teraz Monika wraca ze swoją ulubioną scenografką, z tą współpracowniczką Karoliną Benoit. Mhm. Też bardzo się cieszę, że ta artystka i w ogóle cały wspaniały zespół zgromadzony wokół Moniki w tą podróż wyruszył i w maju dotrzemy do portu, jakim będzie premiera. Ponieważ też jakiś, myślę, dobry duch jest w całym zespole, który przygotowuje aktorskim i realizatorów, no bardzo mocno kibicuję, nie chcę zapeszyć, ale myślę, że to może być coś naprawdę ciekawego. Proszę Państwa, za tydzień będzie 27 marca i to będzie Międzynarodowy Dzień Teatru. No, w tym roku obchodzony będzie i nieco inaczej, czyli głównie z domu przed ekranami komputerów, tak sądzę. I oby tak było. A może będzie to jeszcze większa widownia niż zazwyczaj z okazji Dnia Teatru. No, tego nie sposób teraz sobie wyobrazić. Nie sposób sobie to jakoś wyobrazić. Natomiast panowie domyślają się, że do panów ślę swoje bardzo gorące, takie szczere życzenia. To powiedzmy, że od północy do drugiej gościli u nas, ale na odległość, panowie, dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciej Nowak. Macieju, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Zdrowia, sił nam wszystkim, żebyśmy przetrwali te trudne czasy, ale teatr nas ocali z całą pewnością. Tak jest. Michał Pabian, wszystkiego dobrego. Będę się powtarzać. Dziękuję bardzo. Dbajcie o siebie i czytajcie dużo. Mm-hmm. O tak, tak, tak. Mamy teraz więcej na to czasu. Państwo mają więcej czasu. No i pan Tomasz Domagała, również wszystkiego dobrego, żeby było 3 razy wszystkiego dobrego. O. Zdrowia i zdrowia, zdrowia, a podzielam opinię pana dyrektora Nowaka. Teatr nie umrze, póki będzie 2 ludzi na świecie jeszcze zostanie, to na pewno jeden będzie coś robił, a drugi będzie patrzył, jak to mówił Peter Brook, i wtedy będzie teatr, czyli teatr zawsze żywy. Ha, pięknie. To już panowie swoje życzenia w zasadzie na Dzień Teatru pomyśleli, wypowiedzieli, więc one mają szansę spełnić się, bo one w zasadzie w jednym czasie wybrzmiały i to znaczy, to jest dobra wróżba. O właśnie, tak bym powiedziała. Panie Tomku, to piosenka Sinead to O'Connor na koniec, bo co? Bo nie było piękniejszej piosenki o miłości, której nam najbardziej w tej chwili, uważam, potrzeba. Miłości do siebie na ulicy. No na ulicy wiadomo, trudno się spotkać. Może nie w Warszawie, ale w innych miejscach. Tak. Na pewno miłości do siebie na co dzień, empatii, czułości. I jest to jedna z najpiękniejszych piosenek teatralnych, dlatego że wykorzystuje motyw tramwaju zwanego pożądaniem. Szynę dokona. Aha, bardzo dziękuję. A drugą pana piosenkę ukradnę. Ja sobie ją w stosownym momencie dzisiaj jeszcze odtworzę do godziny 6, dobrze? Proszę bardzo, to też jest piosenka, która mówi wszystko o naszej sytuacji w dzisiejszym trudnym czasie. Będzie to Kaja w każdym razie i będzie słowo wiosna w tytule, ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Jeszcze raz bardzo panom dziękuję. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Grażyna Oczkowska, Wojtek Dorosz. Z tym, że my tutaj w trójce pozostajemy do godziny 6. Trzymajcie za nas kciuki, bo to nie lada wyzwanie. To become I must, and so I will. Dwell beneath the desert still, for there's no